जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल धितरंगा अब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय भारत भाग्य विधाता जय जय जय